Vlkové a feny mojí smečky, budete za svědky platnosti tohoto svazku. Zeptal se Kurelgire jako pravý řečník. Ozvalo se od nich zborové souhlasné zavrčení, zpestřené několika radostnými štěknutími. Líbilo se jim to. Pak tedy prohlašuji vaše manželství za uzavřené, řekl Kurelgire slavnostně. Nejsa, která je až dosud rozdělovala, ustoupila. Stile a paní k sobě přistoupili. Stile ji ještě na okamžik podržel krok od sebe a prohlížel si ji. Měla na sobě své každodenní modré oblečení, ale bylo to nejkrásnější stvoření, jaké si Stile uměl představit. Já. Ty. Zakoktal, neschopen slova. Pak ji políbil. Obklopil je třpit manželské přísahy, královstvím zavířil vánek, prohrábl kožešiny zvířat a na kratičký okamžik zbarvil trávu. I fáze jim požehnala. Na sladkou věčnosti sevřel v náručí a když od sebe opět odstoupili, měla na sobě světlounce modré svatební šaty, ze kterých vyzařovaly magické jiskřičky. Teď musím jet a potrestat červenou adeptku, oznámil Stile, když jejich obětí skončilo. Mezi Nejsou a smečkou vlkodlaků se zvedla vlna úžasu. Zmateně vrčeli a štěkali, zatímco Neisa vyloudila sérii vylekaných tónů. Teď ne, v této hodině nemůžeš. Protestoval Kurelgire. Snad až zítra. Právě v tuto chvíli, řekl Stile a vyhoupl se na Neisu. Brzy naschledanou, drahá. Brzy, souhlasila s úsměvem. Neisa poslušná jeho němého gesta vyrazila drobným klusem k východu, směrem k Červenému království. Když už byli z dohledu hradu, Neisa vydala neústupný tázavý tón. Stile se zasmál. Než abys to ze mě dostávala špičkou svého rohu, raději ti to prozradím dobrovolně. Orákulum paní odpovědělo na dotaz o dětech, žádné s prvním, syna s druhým. Teď jsem druhý, její druhý manžel a Neisin smích byl velice muzikální. Jak rychle chápala? Kolik adeptů může využít předpovědí orákula jako pojistky na svůj život díky podmínce splození syna? Stile této věštby chytře využil. Když už měli několik hodin cesty za sebou, Stile se začal soustřeďovat na kouzla. Potřeboval si jich připravit velké množství pro obranné i útočné potřeby. Tohle setkání by sice měl přežít, ale neměl žádnou záruku, že v něm zvítězí. Mohl být zmrzačen nebo oslepen a přesto by stále byl schopen splodit syna. Už by ale nebyl schopen nezávislého života ve zdraví. Předpovědi orákula občas bývaly zrádné. Proto si bude muset dát pozor na skryté pasti. Bylo mu však jasné, proč se předpovědi ubírají takovými klikatými cestami. Osoba, které je předpovězena smrt v určitou dobu a na určitém místě, se tomu určitě bude ze všech sil vyhýbat a proroctví by pak samo sebe vylučovalo, pokud by bylo proneseno jednoznačně. Absolutní jasnost a stoprocentní přesnost se prostě navzájem ve své podstatě vylučovaly. Situace se taky mohly do jisté míry měnit. Člověk mohl zemřít na tucet různých způsobů nebo přežít způsobem horším než sama smrt. Orákulum muselo říct krátkou větu, která vystihovala všechny aspekty situace a proto musela zákonitě být nejednoznačná. Proto musel Stile bojovat ze všech sil, aby se tohle proroctví vyplnilo co nejpřijatelnějším způsobem. Orákulum nepředpovědělo ve skutečnosti průběh jeho života. Jen vybralo jedinou věc. Interpretace proroctví vždy záležela na konkrétní situaci. Z kouzla nemám strach, ať obrátí se v prach, napadlo ho jako jedna varianta obraného kouzla. Raději ho však z opatrnosti nevyslovil nahlas. Bude fungovat proti amuletu. Pokud jeho doprovodné myšlenky budou správné, mělo by. Pokud tomu ze své krátké zkušenosti správně rozuměl, amulet představoval zpevněné kouzlo, které nebylo aktivní až do okamžiku jeho vyvolání. Některé z nich, jako například léčivé nebo odívací amulety, fungovaly na principu pomalu se uvolňujícího, trvalého kouzla. Jiné, jako třeba škrtící démon, potřebovaly několik vteřin na získání plné moci. Právě tolik, aby měl čas zaspívat připravené kouzlo. Možná by si mohl připravit víc variant jednoduchého obraného kouzla, které pak sice nedosáhnou maximální síly, ale na odstranění démonů by mohly stačit. Kouzlu teď zavelím, ať promění se v dým, z kouzla nemám obavu, ať spadne ti zpět na hlavu, z kouzla nemám strach, ať promění se v hrách, všechny tyhle verše byly sice neumělé, ale takhle už jeho magie fungovala. To, co považoval za opravdovou poezii, tam, kde byla důležitá forma, styl, rým a rytmus, to bylo časově náročné na vytvoření a on nemohl vědět, kolik toho času bude mít. Bylo evidentní, že lepší verš měl větší magickou sílu. Vzpomněl si na přísahu přátelství Neise, což byly jedny z nejlepších veršů, jaké kdy vytvořil. Těžko ale bude potřebovat takovou moc při běžné magii. Takže dál pokračoval v přípravě jednoduchých, neumělých říkanek, které však měly tu výhodu, že byly rychle po ruce. Doufal, že nezapomene na žádnou eventualitu. Projeli místy, kde se odehrávala olympiáda jednorožců. Teď zela prázdnotou. Předvedla si nádherný tanec, Nejso, řekl Stile. Získala si pro své stádo úctu a obdiv. Spokojeně zafrkala. Vítězství nebylo tak důležité jako přiznání práva zúčastnit se olympiády. K Červenému království se přiblížili za soumraku. Stile přemýšlel, kde se utábořit, protože nechtěl se svým nepřítelem bojovat v noci. Bylo tu tolik neznámých faktorů. Mohl sice vyčarovat vynikající přístřeší, ale nechtěl tu používat magii. Červená adeptka mohla být na používání magie na svém území citlivá a on chtěl, aby jeho příjezd byl co nejpřekvapivější. Ale Nejsa se už na jedno místo zaměřila. Byla to velká jeskyně. Přivezla ho před ní a vydala tón. Zevnitř se vyřinul prout netopírů a začal kolem návštěvníků kroužit. Pak přistáli na zem a proměnili se v muže a ženy. Upíři. Zvolal Stile. Netušil jsem, že žijí tady. Ale Nejsa to očividně věděla. To byl jen další fakt, který mu potvrdil, že ji prostě potřebuje s sebou. Jeden z nich přistoupil blíže. Byl to Vodleville, který se Stilem setkal už na olympiádě. Adepte. Jak se daří mému příteli Kolohnátovi? Nepříjemná otázka. Bohužel, byl zavražděn na Protonu, řekl Stile. Proto jsem teď na cestě, abych ho pomstil. Mrtvý. Zeptal se upír šokovaně. Vždyť jsem se s ním setkal teprve nedávno. Byl to ten nejlepší obr, jakého jsem znal. Byl, souhlasil Stile. Zabila ho červená adeptka místo mě. Vodleville se zamračil. Teď už byly jeho ostré špičáky zřetelné. Vždycky jsme s červenou žili v míru. Nikdy nám s ničím nepomohla, ale nijak nám nepřekážela. Neodvážil jsem se však u ní žádat pomoc pro svého syna. Adeptů si příliš nevážíme. Ty jsi první, který nám pomohl. A žlutá pak prostřednictvím tebe. Zvedl ruce a odněkud se vynořil malý netopír. Můj syn, řekl hrdě Vodleville. Stile pokýval hlavou. Jsem rád, že to vyšlo. Můžeme se zde na noc utábořit. Samozřejmě. Všechno, co máme, je vám k službám. Chcete se připojit k naší večerní hostině? Myslím, že ne, neurazte se prosím. Vy žijete trochu jiným způsobem a tohle je navíc moje svatební noc, kterou musím strávit sám. Také bych vám nechtěl přivodit potíže s adeptkou, pokud by mou návštěvu náhodou přežila. Raději, když nebude vědět, že jsem tady byl. Tvá svatební noc o samotě. Máš ale pravdu, my žijeme jinak. Musíme ctít tvé přání být o samotě a dohlédneme na to, aby tě nikdo nevyrušoval. A tak se stalo, že se Stile ocitl v teplé jeskyni hlídané krvežíznivými upíry. Cítil se tu opravdu v bezpečí. Téměř žádný tvor by se sem neodvážil vniknout. Nejsa mu přinesla nějaké ovoce, které venku pozbírala a pak se odešla ven na pást. Při noční pastvě spala. Stile nikdy nechápal, jak to dělá, ale už si na to zvykl. Než usnul, cítil se velice osaměle. Náhle zahlédl malého netopíra, který právě přiletěl. Změnil se v chlapce asi 6 let starého. Adepte, neměl bych vás obtěžovat, ale mohl bych s vámi na chvíli mluvit. Zeptal se chlapec ostýchavě. Tak tobě tedy ten nápoj pomohl, řekl Stile. Vítej. Rád si s tebou promluvím. Hoch se vděčně usmál, ale pak s obavami pokračoval. Táta by ze mě vyždímal všechnu krev, kdyby zjistil, že jsem vás obtěžoval. Prosím, neříkejte mu nic. Ani slovo, souhlasil Stile. Děti neděsily ani tak zákazy dospělých, jako spíš vyhlídka trestu. Jsem rád, že tě vidím létat. Bylo to sice kouzlo od žluté, ale na vaši přímluvu, říkal táta. Dlužím vám. Nic, řekl Stile rychle. Tvůj otec mnohonásobně splatil jakýkoliv závazek, který by snad mohl mít. Pomohl mi v boji proti hřebci na olympiádě. Ale vy jste to přesto prohrál, říkal, trval na svém kluk. Jeho pomoc byla nedostatečná. Mé schopnosti byly nedostatečné, řekl Stile. Jediné, co jsem chtěl, byl férový zápas bez toho, aby se některý jeho účastník cítil ponížený. A to jsem dosáhl. Jednorožec zvítězil proto, že byl prostě lepší. Chlapec měl evidentně problémy s tím, aby to pochopil. Můj otec přece říkal, že jste pro nás udělal víc, než se dá kdy splatit a získal víc, než se dá vyčíslit. Dává tohle smysl. Ani trochu, řekl Stile vesele. Přesto myslím, že vám něco dlužím za to, že jste udělal můj život plnější. Ale nevím, co pro vás můžu udělat. Nemusíš dělat vůbec nic. Trval na svém stile. Pak si všiml, že chlapci se derou do očí slzy. Ten malý upír to myslel vážně a chtěl se za pomoc osobně odvděčit. Vlastně, leda, že zamyslel se rychle stile. Ještě toho hodně nevím a na některé věci jsem hodně zvědavý. Zkus pro mě zjistit, jestli tu v okolí není někde nemocné zvíře, které bych mohl uzdravit. Potřeboval bych taky najít nějaký pěkný dárek pro svou paní. Stile se při vzpomínce na ní smutně usmál. Rád bych jí dal něco hezkého. Chlapcovi oči se rozzářily a samou radostí mu vylezly upíří špičáky. Podívám se po něčem, adepte. Zvolal šťastně. Něco důležitého, něco pěkného. Změnil se opět v netopíra a vystřelil z jeskyně. Stile se opět uložil k spánku, tentokrát už spokojeně. Hoch je rád, že má úkol, dokud na něj kvůli nějaké hře nezapomene. Ráno Stile nabídl upírům účast v boji proti červené adeptce. Promiň, řekl vodlevile omluvně. Nemůžeme si dovolit přidat se k tobě na této výpravě příliš okatě. Pokud by adeptka zjistila, že jsme ti proti ní pomáhali. Dobrá, rozumím vám, řekl Stile. Tohle se vás netýká. Ne přímo. Když si ale vzpomenu na obra. Počkej chvíli, řekl Stile. To je spíš moje pomsta. Vodlevile vypadal vylekaně, ale nic neříkal. Stile nasedl na nejsu, která byla dosyta nakrmená a odpočinutá a drobným klusem se vydali k jihu, do Červeného království. Červený hrad vypadal spíše jako pouťová atrakce. Stál na vršku malého kopce. Nahoru vedla jen jedna úzká a klikatá stezka, která končila u malého otvoru ve zdi, což zřejmě byl hlavní vchod. Byl to ale očividně domov adepta. Obklopovala ho mihotavá záře podobně jako domy na Protonu. Kouzelný dům. Samozřejmě. Tenhle hrad stál přímo na oponě, takže adeptka mohla volně a nepozorovaně přecházet z jednoho rámce do druhého a dělat v obou své zlotřilosti. To by samo o sobě hodně vysvětlovalo. Modré království nebylo vystavěno poblíž opony, protože modrý adept je použít nemohl. Kroužili kolem hradu. Bylo to tak, Stile v určitých místech pocítil dotek opony. Jen pro kontrolu prošel na druhou stranu. Pochopitelně. Tentýž hrad, tentýž dom ze silového pole, který ho zakrýval. Přál si být zpět na fázi. Tohle je chytře vymyšlené, řekl Neise. Už dlouho pracuje v obou rámcích. Jednorožec si odfrkl. Nelíbilo se jí to. Neisa sama oponou projít nemohla, možná proto, že byla kouzelný tvor, takže ho nemohla v druhém rámci chránit. Dobrá, řekl Stile. Ona se mě pokoušela zabít zákeřně, já se jí postavím otevřeně. Zaspíval kouzlo. Teď přišel čas. Na megafon pro můj hlas. A v jeho ruce se objevil velký megafon, přesně takový, jaký potřeboval. Neměl elektrické napájení, protože to by tu nefungovalo. Přesto Stile doufal, že i obyčejný akustický megafon svůj účel splní. Nejprve je ale na místě opatrnost. Přeji si pancíř a meč. Pro následující steč. A najednou byl oblečen v blízkavém kovovém brnění a na jeho boku se v pochvě pohupoval malý, ale ostrý ocelový meč. Platinová flétna by sice byla lepší, ale tu už dávno neměl. Tady by ale měla postačovat i obyčejná zbraň. Pozvedl megafon. Červená, modrý tě vyzývá. Zvuk burácel a byl tak hlasitý, že ho ani v hradě nemohl nikdo přeslechnout. Neobjevila se žádná reakce. Červený hrad stál nehybně a mlčenlivě jako předtím. Stile svůj příchod oznámil ještě jednou a pak do třetice, ale bez viditelného účinku. Pak tedy navštívíme vlka v jeho doupěti, řekl Stile, protože ani nic jiného nečekal. Budou tam ty nejhorší pasti. Neisa nevypadala vyplašeně a kráčela odvážně vpřed. Stilovi se však zdálo, že na ochranu svou a Neisy bude potřebovat něco víc než jen pancíř a meč. Musel se bránit proti jakémukoliv fyzickému ataku. Z útoku nemám obavu. Ať obrátí se zpět do hradu. Tohle by mělo zastavit kameny, kopí, šípy a podobné věci. Netušil, jak účinná tahle kouzla budou, obzvláště pak na území jiného adepta, ale opatrnost mu nemohla uškodit. Kouzla červené se tímto způsobem zastavit nedala, její moc však ležela v amuletech. Měl by mít solidní naději a to bylo vše, po čem toužil. Aby mohl červenou adeptku zabít bez výčitek svědomí, Neisa kráčela po spirálovité pěšině vzhůru. Zatím žádný útok nepřicházel. Stile začínal být nervózní. Raději by uvítal zoufalou obranu. Tohle znamenalo buď to, že nikdo není doma, nebo velice nepříjemné léčky na vetřelce. Pasti, jako ta s modrou na Protonu. Ona sama očividně nevěděla, že se stala návnadou. byla jen krutě využita. Stile doufal, že nakonec uprchla a přežila. Přesto by se ji nikdy nepokusil vyhledat. Teď byl ženatý s modrou paní a s modrou z Protonu ho nic nespojovalo. Mezitím ho znovu zaplavil vztek nad Kolohnátovou smrtí a měl co dělat, aby se ovládl. Kolohnát byl v tom všem úplně nevinně a Stile ho nevědomky poslal na jistou smrt. Jak by takové zlo vůbec kdy mohlo být odpovídajícím způsobem potrestáno? Stile si sebou přinesl desítky bolestí na duši jako důsledek zlomyslného a nepřátelského jednání červené adeptky. Nemohl si ale dovolit, aby ho teď ovládli. Jeho přísaha pomsty byla na prvním místě. Jakmile bude červená mrtvá, může dát svému zármutku, nebo i lásce, volný průchod. Ale nejdříve musí uzavřít tuhle záležitost. Dokončili první spirálu kolem kopce. Z dálky se zdál hrad malý, ale teď byl neuvěřitelně vysoký. Základy pronikaly 30 stop do země a nad nimi se do výšky 60 stop zvedala vlastní budova. Asi nějaké kouzlo, pomyslel si Stile, které z dálky dělalo kopec a hrad menší a zblízka naopak větší. Stile vyndal harmoniku a začal hrát. Magie se kolem něj hromadila a přes její auru se hrad zdál ještě blízkavější a perspektiva pohledu se změnila. Jeho magická síla zrušila kouzlo červené a odhalila pravdu, hrad byl větší, než se zdálo a kopec byl ve skutečnosti mnohem nižší. Bylo to tedy nějaké kompromisní kouzlo, které ubralo na velikosti hradu a zvětšilo opticky kopec, na kterém stál. Celkem chytré. Adeptka evidentně měla smysl pro ekonomiku a cit pro umění. Přijeli k bráně. Byla otevřená, křivá a křiklavě zbarvená. Zevnitř se linula hudba, nezřetelná a chaotická. Střetla se se Stilovou hrou na harmoniku. On ale nepřestal hrát. Chtěl mít kolem sebe dostatek magické síly, než zjistí, co se tu vlastně děje.